Daniel, hvis du skulle dø lige nu, i dette øjeblik, måske man kan lukke øjnene og forestille sig, at du skal dø dit sidste øjeblik i live, og du får lov til at se sådan en revy af alle øjeblikke, du har levet indtil videre. Hvilket øjeblik vil så springe frem på nethen? Ja, altså jeg har svært ved at se sådan et specifikt øjeblik, men der var følelsen fra en type af et øjeblik måske egentlig. Min kæreste og jeg, vi har nok ikke så længe, hvor vi kan være sammen længere af forskellige grunde. Altså vi har bare vores egne ambitioner, som vi gerne vil jagte vores mål der, ikke? Og det betyder, at jeg forhåbentlig kommer til at flytte til Oslo på en kandidat her lige om lidt. Og hun er udlænding her i Danmark. Hun kommer fra USA, fra New York. Så hun taler om at flytte tilbage til New York på et tidspunkt, eller flytte et andet sted hen og starte et job. Der er hun lige blevet færdig med sin kandidat her om lidt også. Så jeg tænker på den følelse af, når vi er sammen, hvor hun bare føler sig glad, tilfreds, tryg og det. Altså sådan bare ligger og ser en film sammen eller et eller andet, ikke? Altså den sådan... Den tryghed, der ligger i det. Og så tanken om, at man skulle dø, der leder man efter noget. Det tænker jeg. Jeg ser mig ikke som sådan det øjeblik, hvor man står på scenen, eller et eller andet, sådan, wow, det var det fedeste øjeblik i mit liv, eller sådan. Det er ikke det, jeg tænker på umiddelbart. Og i stedet for, at en følelse, jeg leder efter i øjeblikken, der tænker på spørgsmål, hvor man kunne svare på det her. Så noget af det. Men det er jo ikke øjeblik, som der sådan generelt har været super muligt at huske. Det er følelsen derfra, man husker. Fremfor, altså i hvert fald fra mit perspektiv, så husker jeg ikke, hvilket tæppe man havde, eller sådan noget, ikke? Eller hvorhen man sad, men det er bare sådan den generelle følelse, man har med en person der. Følelsen af sådan varme, eller sådan omfavnelse? Ja, trygheden, ikke? Altså det, man bare, man er i øjeblikket, der er ikke noget, man har brug for der, man er bare sådan, man er bare glad hele vejen igennem, ikke? Meget roligt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Daniel, du er 23 år gammel. Du bor i Roskilde. Vi sidder her i din studiebolig. Du bor alene jo, med kig ud til Tre Kroner Sø. Har dejligt, solen skinner, og du går på Roskilde Universitet til hverdag, hvor du læser samfundsvidenskab. Du er snart bachelor. Du kan se lyset for enden af tunnelen, eller hvad? Og på den anden side venter, at du skal til Oslo? Ja, forhåbentlig. Jeg ser dig ikke som sådan... ende af tunnelen lys og se det derfra overhovedet. Jeg synes, det er fedt at være studerende. Jo, man har ikke super mange penge nødvendigvis, men altså, der er okay betalt et studiejob, man kan få. Det har jeg selv haft før i tiden, før jeg tog på udveksling. Jeg synes, det er sjovt, det er en verden, hvor man får lov til ofte at møde mange folk fra forskellige lande, og man bare skal lære, og man kan lægge sig der skema lidt bedre, i hvert fald jeg på RUC, der har ikke så meget undervisning og arbejde i nogle projekter, hvor jeg selv vælger, hvad jeg synes der er spændende. Det er nu, så skriver mit bachelorprojekt, og så skriver jeg om kunstig intelligens, og hvordan det påvirker nogle politiske forhold globalt. Og, det er super fedt egentlig, altså jeg ser altid frem til at kunne skrive nye projekter, og have nye spændende emner og undervisning og sådan noget. Jeg synes, det er godt at være op til undervisning, jeg kan godt lide det. Det kan godt være, at jeg ikke er så god til altid at få læst, hvad jeg skal læse til undervisningen. Men jeg synes, det er altid fedt at være op med folk, og så prøve at være til et sted, hvor folk gerne vil lære og komme sådan videre med det. Så altså, for min skyld, så hvis jeg kunne få SU i længere tid, så tror jeg gerne, jeg vil læse altså, en bachelor og en kandidat mere, hvis jeg kunne det. Okay, så du er glad for at gå i skole, men det er jo dig, der sidder her som 23-årig og siger det. Hvordan er du nået hertil, hvis du skal male en tidslinje over dit liv indtil videre? Hvad har så været de bredeste penselstrøg? Jamen altså, jeg voksede op i Frederikssund, ude i sådan en lille by ved siden af der, og gik på en mindre skole egentlig. Og det tror jeg har sådan formet mig ret meget i hvert fald. Altså sådan den måde, jeg kunne vokse op i et stille og roligt villa-kvarter egentlig. Så senere hen, så skulle jeg i skole længere inde i Frederikssund i byen selv. Og så var det jo en anden verden, man blev mødt med der. Og så, hvor man ligesom, så vokser man hurtigt op. Så var man ikke ude i villa-kvarteret længere, hvor altså, alt var så idyllisk og dejligt nemt at gå til skole på 5 minutter. Og det passede ikke mig så godt at være der. Så jeg søgte ind på en anderledes gymnasial uddannelse egentlig som sådan. Det var på engelsk inde i København, og så skulle jeg i 3 år tage toget ind der. Det tog mig en god 1,5 time at komme der til hver morgen. efter det, så boede jeg i Sverige i en 8 måneder i et sabbatår. Og det var også mit sådan, spring ud. Der var jeg 19, da jeg flyttede til Sverige. Og sagde jeg til job på sådan, 2 ugers varsel, sådan lige, til at flytte ud i absolut ingenting i Sverige. Og det har også betydet meget, altså sådan formet noget der, synes jeg, for mig selv. Mm. Ja, det er sjovt, for når du starter ud med sådan at sige, at du er blevet formet meget og elsket meget det her trygge villakvarter, så tænker jeg, at det lyder det også til, at du er sådan en fyr, der alligevel har taget ret mange spontane chancer. Helt klart, det tror jeg så meget lettere, hvis man er vokset op med en tro på, at sådan ting skal nok være okay. Altså jeg har aldrig haft så meget en fornemmelse af, eller følelse af, at sådan, hvis jeg tager den her risiko, så er det over. Det er ikke min sidste chance. Det skal nok gå på en eller anden måde. Det er mit bedste bud på, hvorfor at villekvarteret kunne skabe den person, jeg er i dag. Men jeg føler i hvert fald altid, at det er sådan en villekvarter, jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til. Fordi det er en dejlig ro. Jeg har brug for en kontrast der. Så meget som jeg elsker den der fornemmelse af at hoppe ud i noget og tage ud på et eventyr, så har jeg brug for at komme tilbage og finde et sted, hvor jeg også kan få noget energi igen, og så reflektere og opleve, som man har haft, og nyde det, og kigge tilbage på det, ikke? Og være sammen med nogle venner, og bare have en god hverdag, og så kan man komme ud og så få den der virkelig, de vilde oplevelser, hvor man tager rundt på Interrail, eller hvad man gør, ikke? Eller backpacking og sådan noget. Okay, så det var Sverige, der var du i noget tid i dit sabbatår. Hvad sker der så? Så kom jeg tilbage til Danmark, og så begyndte jeg på min bachelor her nu, som jeg så er i slutningen af. Og så har jeg taget på et semester i udlandet i Holland, og det tror jeg også er et af de ting, jeg nok vil karakterisere som sådan hovedpunkterne her. Det har været super fedt for at få noget god uddannelseskvalitet ud af det. Det har været en fantastisk oplevelse, og det giver mig også sådan noget mere blod på tand for at komme mere ud igen og rejse, ikke, og bo i udlandet. Og så glemte jeg, at i 9. der tog jeg også til Canada i et semester. Unormalt, det er ikke helt meningen, at man gør det i folkeskolen i 9. klasse, men det lykkedes mig at få en. For det satte op, fordi jeg var gode venner med rektor, så han havde ikke noget problem med bare at stemple blå for den, ikke? Det var alt godt. Okay, wow, for jeg skal også sige semester. Det kalder man det slet ikke i 9. klasse. Nej, det havde de der i Canada, så det var ligesom, okay. Det fungerede for os at få sat det op. Okay, ja. Cool. Mange steder, du har boet og været på besøg, og så ser du jo også ud i forhåbentlig at skulle fortsætte den, altså eventyret i Oslo, men i dag, Daniel, som er bid, som det lyder, så skal vi jo lidt lade som om, at du aldrig nåede til Oslo, ikke i det her tankeeksperiment i hvert fald. Vi skal gøre status over dit liv, og så skal jeg, når jeg har lært det lidt bedre at kende, skrive dit eftermæle, eller i hvert fald give et bud på, hvordan det kunne lyde, ja. hvis i dag var din sidste. Der er mange ting, der har formet dig. Det er tydeligt, når man hører dig ramme tidslinjen op, men hvis du skal vælge et øjeblik som et af de mest definerende for dig, hvordan ser det øjeblik så ud? Et af de mest definerende? Og det kan jo både være definerende for dig som person, men måske også din vej i livet, eller? Ja. Jeg tænker tilbage på en matematiklærer, jeg havde fra 1. til 6. klasse. Hvad kan du huske ved den lærer? Hun fortalte mange historier altid. Det var altid godt, når sådan en matematikundervisning den blev afbrudt. Det er der få, der har noget imod, at matematikundervisningen blev afbrudt, ikke, tilbage i de år. Men hele klassen blev stille, og vi havde alle sammen fuld fokus på hende, ikke? Altså super pæne artige børn pludselig, når hun begyndte at fortælle en historie. Jeg husker en gang i 6. ikke historien selv. Måske blandt andet historierne sammen. Men hun fortalte en smule om hendes søn, der var taget til et sted i Sydamerika, og var ude og se, om de kunne finde, jeg tror, det var anaconda, eller en eller anden stor slange i hvert fald, ikke? Jeg tror, det har været med til altid at inspirere mig fra at prøve at søge noget eventyr, noget lyst til det. Du husker i hvert fald det ene, sådan en gang i 6. klasse, jeg skulle huske, hvilket lokale det var, vi sad i der, hvordan borgerne, de stod sådan, man sad to ved hver bord rundt, nærmest var sådan en strengt setup egentlig, men det var slet ikke sådan, det føles, det var en afslappet, og så kunne vi ligesom gå væk fra matematikken og gå til at spændende historie i stedet for. Det var også altid sådan en treat, vi fik jo. Altså sådan, hvis vi havde været gode til at arbejde, så kunne det godt være, at vi fik en historie engang imellem. Ikke? Så kunne vi ligesom lade det ske. Det er et øjeblik, jeg i hvert fald husker, som ja, jeg har tror lyst til du, at det var sande historie? Det er et godt spørgsmål. Altså nu, hvor du ser tilbage på en eller anden måde, tror du, ja, det har været rigtigt nok, at hun har haft en søn, der har været ude at rejse og fange slanger, eller hvad end hun nu har fortalt om? Det giver god mening i hvert fald. Hun har selv været stewardesse i mange år, og så blev hun lærer senere godt op i årene egentlig. Så hun har selv rejst meget, Og det var altid de historier, jeg også begyndte at fortælle om. Altså, hvordan synes det var sjovt at komme til USA, og hvordan det var anderledes at flyve tilbage i tiden, men det var mindre måske businessverden end det i dag. Altså, der var lidt mere tid mellem tingene, og lidt mere tid til at være i et eller andet og udforske nogle gange. Ikke hver gang selvfølgelig, men der var mere tid til det. Og jeg kunne helt klart forestille mig, at sådan en person kunne have fået en søn, der havde lyst til at tage ud, og så lige fik skubbet mors grænser lidt mere, end hun måske ønskede, for hun var ikke helt tilfreds med, ikke? At ønske søn ikke ud og rejse til Sydamerika for at finde store slanger. Og det var også, jeg husker, det var sådan en enkelt ting for ham. Det var ikke sådan en profession, han havde gået ind eller noget. Det var bare sådan en oplevelse, han gerne ville have. Og det er noget, jeg i hvert fald godt selv kunne forestille mig, som sådan, hvis jeg fik den mulighed en dag, hvis nogen kunne sådan, hey, jeg har et virkelig godt tilbud til dig. Du kan komme to uger til Sydamerika eller andet sted for 20.000, så kan du prøve at komme ud i regnskoven og lede efter de her slanger. Jo, det kunne egentlig godt være. Det kunne godt selv sige ja til det. Så jeg er ikke svært ved at forestille mig, at han kunne gøre det samme, uden at have mødt ham. Så lille Daniel sidder bare der og får på en eller anden måde sådan store øjne, og jeg forestiller mig, at du får installeret en eller anden eventyrlyst i dig, eller sådan det der med, gud, verden åbner sig lige pludselig i det her lille klasselokale. Ja, helt klart. Ingen tvivl om det. Jeg synes, det er morsomt, for når de fleste bringer en lærer op, det er der alligevel en del af dem, jeg taler med, som ligesom, der er en lærer, der har gjort indtryk på dem, så det er oftest i det akademiske, de på en eller anden måde har formet dem. Oh. Men det er ikke fordi, at hun var en fantastisk matematiklærer. Du husker hende, du var faktisk mere, hvordan hun inspirerede dig uden for det akademiske. Helt klart, ja. Jeg var god til matematik dengang, og det gik godt, og hun var god til at give os udfordringer, og vi var altid færdige med matematikbogen sådan i januar. Så vi havde et højt niveau, der var ingen tvivl om det. Men så kom jeg på den næste skole, og der var niveauet noget lavere, og den mængde energi, som matematiklæren brugte, var virkelig med op i klasselokalet og spørge, hvilken side vi nåede til. Der kom vi ikke så langt, og så har ligesom matematikken gået af for mig. Så det er ikke det, jeg husker hende for på den måde, fordi det er ikke noget, jeg kunne tage videre i livet egentlig, den del af det. Matematikken røg af for dig, men ikke rejselysten. På ingen måde, nej, ja. Daniel, i dag skal du hjælpe mig med at skrive dit eftermæle. Det er ikke alle, der lige får den unikke mulighed, men det gør du. Altså, hvis du selv må vælge et øjeblik, du skal huskes for, når du ikke er her mere, hvilket øjeblik er det så? Ja, jamen igen, så relateret til følelser frem for øjeblikket. Og der er det klart, at jeg har en følelse, jeg gerne vil have, at folk husker mig for deres eget øjeblik, fordi der er ikke nogen, jeg kender, der alle sammen har været med mig, altid de forskellige mange gode øjeblik, der har været, eller ting, jeg har været stolt af, eller sådan noget. Men i stedet så husker jeg forskellige oplevelser, og bare fornemmelsen med folk af, at der er sket et eller andet, og nu har det godt nok været en dårlig dag, eller hold da op, ej, så gik det helt galt med det, vi sad og skrev på, og det blev slettet eller andet i en opgave. Alle de gange, hvor det bare pludselig er gået virkelig, virkelig galt, og man har bare brug for at finde noget energi og lysten til at gå videre med det. Der rammer det et punkt for mig, hvor det går nedad, nedad, nedad, og så pludselig så bliver det bare absurd, og når det bliver absurd, så bliver det sjovt. Så er du bare nødt til at grine af det, og så kan jeg blive optimistisk og positiv med det, og så ligesom prøve at hive det hele med op der, og så er det bare en sjov udfordring i stedet for. Så er det sådan, okay, jamen altså, smid, hvad du har efter, og jeg skal nok finde en løsning på det her nu, ikke? Så tager vi den. Det kan være, jeg ikke når deadline ordentligt, men jeg skal nok finde en løsning på det. Sådan, de øjeblik, hvor jeg har med folk, hvor de sidder, og de egentlig bare begynder at ramme lidt ned i kulkælderen, sådan kortsigtet selvfølgelig så, ikke? Hvor jeg så pludselig får sådan, den der inspiration plus, det er bare energi, og nu er jeg klar på det, og nu kan jeg ligesom prøve at hive dem med op, og gøre det bare sjovt for alle. De former øjeblik, dem vil jeg gerne have, folk husker mig fra. Sådan nogle øjeblikke har jeg også. Kan du komme med et eksempel på sådan et øjeblik? Er der et af dem, du husker? Bare så jeg bedre kan forstå, hvordan det kan se ud. Ja, jeg tænker på en gang, hvor det faktisk ikke var så galt som sådan, men jeg var på Malta med en ven fra England, og så fandt vi ud af, at det var ikke sikkert, at vi kunne få en bus tilbage til byen, fra hvor vi var henne. Og Malta er ikke super stort, men der er alligevel et godt stykke, og det begynder at blive sent. Okay, og bare lige for at sætte scenen lidt, altså hvor gammel er du her? Du er ude at rejse alene med en ven? Det har været 2 år siden måske, så jeg har været med sådan 20-21. Okay. Dag, ikke? Så det er heller ikke første gang, du er ude i verden på egen ben, vel? Nej, det er det i hvert fald ikke. Nej. Vi har været ude og se den her superflotte solnedgang, fordi vi er endelig på en ø, hvor du kan se til alle retninger vand. Og så er det blevet solnedgang, vi har fundet det her ene sted, eller han havde fundet det her sted, Kyrell, hvor man kunne se solen gå ned, og vi var begge to super spændt på det, og vi havde brugt en del tid på at komme derud, og vi havde nu set den flotteste solnedgang i vores liv. Hvor tågen og solen nærmest gik sammen, eller skyerne måske nærmere, og så forsvandt den ud over horisonten, og det var ude ved sådan nogle kløfter, eller sådan hedder det, sådan en cliff på engelsk, Klipper, tak, ja. Der er langt ned, og det er lidt farligt. Der er lidt adrenalin i øjeblikket også, der har været før. Så man har brugt en masse energi og klatret rundt på de her klipper derude. Og man er egentlig bare træt og kunne egentlig også bare komme hjem og slappe af nu. Tilbage til det hostel, vi boede på. Det bliver mørkt, og så prøver vi at se, hvordan kommer vi hjem. Der er ikke rigtig nogen mennesker tilbage herude. Og så indser vi, det er ikke nødvendigvis, vi kan sådan komme tilbage her nu. Det var lidt svært at få noget med busserne igennem Google Maps. Åh gud, og der tænker jeg også allerede sådan, Malta, altså hvordan er infrastrukturen lige der, ikke? Altså sådan, det er sådan lidt, jeg ved det ikke, jeg har bare selv prøvet at stå på Interrail, den der, når det lige rammer dig sådan, ja. Okay, måske vi er sådan lidt ægte fucked. Ja. Altså, der er ikke noget at gøre. Den sidste bus er gået. Og er det en panik, der breder sig? Nej, det synes jeg er sjovt i stedet for. Jeg tror på, at jeg nok skal finde en løsning. Så desto mere galt det går, nu har jeg ikke tænkt mig aktivt prøve at gøre det værre hver gang. Jeg prøver at løse det, fordi det er også kun færre over for andre. Men sådan, der er også en del af mig, der altid håber på, at der er et eller andet, der går galt der uden for sådan, mine evner til at kontrollere det, fordi det gør det bare lidt mere sjovt. Så skal vi finde på sådan, så skal vi villige til at gå det længere, så har vi en god undskyldning for at prøve at stoppe hver person, der skulle køre forbi os, selvom der er ikke var mange ude på de her veje. Eller finde en sjov løsning, du skal være, at vi skal prøve at kravle over nogle marker med hegn eller et eller andet, ikke? Der kommer altid nogle muligheder i det, og desto værre det går, desto mere socialt acceptabelt bliver det at tage nogle af de her risikoer, eller bruge en lov at gønne på privat grund og sådan lidt, ikke? Og det er altid de her øjeblikke, hvor man er nødt til at gøre noget lidt alternativt, hvor nogle sjove oplevelser kommer ud af det. Så der er, sådan, der er en spænding og et håb om, sådan, ej, hvor kan det her gå hen nu? Skal vi virkelig sådan gå tilbage til vores hostel nu, eller hvad gør vi her? Og sidste ende, så var det ikke lige godt, vi kunne gå tilbage på nogle timer. Altså, jeg godt ved, at det havde taget sådan 3-4 timer måske, men vi var i hvert fald kommet tilbage. Så. Ej, jeg havde bare panikket så meget, men jeg synes, det er sjovt, du siger det. Altså, sådan, tror du nogle gange, at du... Det ved jeg ikke, nu har vi også kun talt i måske sådan noget, hvad? 10 minutter? 18 minutter, ikke? Og inden da har vi talt sammen i 5, så godt kender jeg dig heller ikke, men jeg tænker, okay, der er også noget meget sådan flittigt, måske lidt... Jeg ved ikke, om du er autoritetstro, men du er i hvert fald ambitiøs og sådan makkeret og sådan er flittig at lave dine ting i skolen og alle de her ting. Men du er også vildt spontan og søger også lidt det her eventyr. Og alligevel siger du sådan, at du altid lidt søger en undskyldning for at få lov til at gøre det skøre eller det ulovlige. Eller tror du har brug for sådan en undskyldning nogle gange? Ja, i hvert fald hvis ikke for mig selv, så for samfundet for at tage en risiko, altså... Jeg ved ikke, hvordan de straffer folk på Malta, hvis man tager ind på privat grund over en mark. Det er jo vidt forskelligt, hvordan landet behandler det. Men der er da i hvert fald noget tro på, at jeg ikke behøver at sidde i det maltesiske fængsel pludselig, hvis jeg har en god nok grund til det, så kan jeg nok tale mig ud af det. Hvorimod, altså, hvis det bare havde været midt om dagen, og der er absolut ingen grund til det, du er virkelig bare åndssvagt, så kan det godt være, det er lidt svært at slippe afsted med, kunne man tænke. Så hvis ikke for mig selv og for andre, når jeg fortæller en historie, så er i hvert fald bare for at tro på, at konsekvenserne kunne blive mere acceptable i hvert fald. Så meget som jeg stadig tror på, at det skal gå, så har jeg ikke nødvendigvis brug for en god historie om at sidde i et maltesisk fængsel i en uge eller sådan noget, fordi jeg gik over en mark. Altså, nej, det er en god klart. Historie, men det er lidt for langt alligevel til at have personlige ønsker. Ja, jamen jeg tænker også bare generelt, altså forholdet mellem det her med, at også virkelig gerne ville gøre det rigtige, men også at ville skeje lidt ud eller sådan. Ja, jeg går ikke så meget op i at gøre det rigtige i forhold til, hvad lov eller samfundet siger på den måde, mere konsekvenserne fra dig selv. Altså, jeg synes, jeg er ret kritisk over for rigtig mange ting. Der kan være et lyskryds, der er rødt, og du står ude i absolut ingenting, ikke? Altså, så har jeg jo ikke noget imod at gå over for rødt der, og det lyder meget, meget lavt niveau, men det er sådan princippet om det, altså. Der er mange ting, hvor vi har brug for at være kritisk over for det, og hvor at gøre modstand over for det, er ikke kun ved at sende en officiel klage ind til trafikens system eller sådan noget. Og sådan, hov, I skulle have haft en sensor herude, som I skulle stå og vente i lang tid på det. Ja, personligt så synes jeg er rimelig god til at skabe balance imellem, altså hvornår jeg skal overholde tingene, hvornår jeg ligesom skal prøve at gå imod det, eller direkte bare gøre det modsatte af, hvad man egentlig må. Det gælder også på arbejdspladsen og sådan noget, prøve at finde balance med det der. Jo, jeg vil gerne gøre det godt, men kun til den grad, jeg synes selv, der er acceptabel. Altså, hvis der er regler, der siger noget helt vanvittigt, og der ikke er nogen logik i det, jamen, så har jeg tænkt mig at bryde det, men indtil konsekvenserne bliver så store, at jeg ikke kan acceptere det. Det er også noget, det er i Sverige, der sad der. Vi sad på et kontor. Der var virkelig kontoragtigt derude. Det er meget amerikansk firma, der styrer det. Og vi har alt den her software, der tæller hvert millisekund. Altså det var ned i mindre end i sekund, hvor den tæller alt, hvad vi gør. Der har vi en timer, der sidder og tæller det. Så når vi sidder i et opkald, jeg var HP computer tekniker skulle sidde og hjælpe folk virtuelt med at fikse det, og få sendt en tekniker ud til at fysisk skrue en computer sammen, sådan noget, når det går galt. Og der var så mange regler hele tiden, vi skulle overholde. Og jeg overholdt langt de fleste af dem, og gik op i det, og sådan sat sådan, gjorde mig stolt af, at jeg var god til det. Men det var også, fordi jeg kunne se logikken blandt mange af dem. Mm. Så der er stadig en selvstændighed, altså det her med. Ja, helt klart. Du følger ikke bare trop, nødvendigvis. Ja. Ja, yeah, når jeg mangler logikken for, hvad vi skal gøre det, så gør jeg det ikke, medmindre konsekvenserne bliver så store, at jeg ikke kan acceptere det. Og heldigvis nåede du jo ikke ind at sidde i Malta. Hvad endte det med? Jamen, det endte med, at vi fandt en bus, der kom forbi, og så var vi ligesom, hive armen ud, ikke? Og så stoppede den der, og så kunne vi komme ombord og køre tilbage, men der var ikke noget busstopsted, som sådan, vi kunne finde i lang tid. Og vi gik bare Google Maps, mente, der skulle være et busstopsted et sted, det var der i hvert fald ikke der. Der var ingenting, og... Ja, vi havde set busserne køre forbi der, og så jeg tror, vi sad derude i 45 minutter, og begyndte lidt mere at køle og sådan noget, og så på et tidspunkt, så kom der ind i en bus. Der var, jeg tror, der var et skilt, der måske sagde, at der kom en bus på det her, da vi fandt et busstopsted, og gik forbi, at der skulle være noget, der kom derude, men det var ikke enig med maps om, hvorhen det skulle komme og sådan noget, og så tror jeg, vi begyndte at gå igen, gå videre ned ad bakken her, eller det her, ja, en stor bakke egentlig. Men det gik jo, og det er måske også noget af det, du gerne vil huskes for, altså for at i de her øjeblikke, der godt kunne blive rigtig ubehagelige. Tænker også bare, at man er presset. Det er ved at blive mørkt. Du er langt væk hjemmefra i to personer. Nogen kunne godt blive lidt irritabel eller blive stresset over det. Men du vil måske gerne huskes for at gøre det øjeblik til et sjovt øjeblik. Helt klart, ja. Altså, det er jo det er jo en evne, mange sikkert har, men det føles for en selv jo relativt unikt, når andre ikke kan gøre det i det øjeblik i hvert fald, ikke? Og der er noget, man kan forstå, at andre kan sætte pris på, og synes, det er en sjov historie også. Så det, ja. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Stolt af? Ah jo. Jeg husker, da jeg skulle rejse til Canada her i 9. klasse i starten. Det har været september nok. September og august. Og jeg har forstået en hånd, og nu skal jeg ud på den her store rejse, i hvert fald, når man er 15 år der, og ikke har rejst lige frem alene så meget. Jeg har rejst tilbage fra Grønland en gang selv, da jeg var 13. Det var også en tur i sig selv. Men nu skal jeg så over til det her andet kontinent igen, og langt væk, for jeg var over på vestkysten i Canada. Og det er jo svært at bare komme rundt med en forstået hånd i sig selv. Men så... Ja, og at det også er i så lang tid, ikke? Yeah. Altså, når man krammer sine forældre farvel, så tænker jeg, at man godt ved, det er jo ikke kun 2 uger, det er jo... Hvor langt er det? Et halvt år eller sådan noget? Tæt på et halvt år, jeg var der, ja. Ja. Ja. Jamen, det er også det er noget, jeg er stolt af. Den evnen og viljen til at søge de her ting, og så rent faktisk op ud i det og gøre det. Jeg vil altid gerne jage en drøm, eller de her positive følelser og oplevelser, hvor at... Det skiller sig ud, og det er fedt at være i stand til, det synes jeg. Altså, jeg kunne have gjort noget mere unikt. Men så ligger der også nogle idealer i det, jeg godt kan lide. Altså, det her netop med at følge noget, man gerne vil. Og så tage den her, hvad der føles nok som et risiko, ikke? At tage over til det her til andet kontinent. Jeg havde kun mødt dem, den familie, jeg skulle bo med. Og det er faktisk noget af min egen familie, men det er ikke nogen, jeg har kendt overhovedet. Det er nogen, min mor har skrevet e-mails med i lang tid. Og så mødte jeg dem sommeren, inden jeg skulle komme derhen. Og ellers der havde jeg ikke noget forhold til dem, og mit engelsk var begyndt at blive okay fint, men det var da ikke fantastisk nødvendigvis endnu der. Og jeg kender slet ikke noget til, hvor jeg skulle hen og bo, eller hvordan skulle jeg gå i high school derhen, og jeg ved, det er jo en helt anden verden også. Var der øjeblikke, og det kan måske både være inden eller også, mens du er afsted, altså hvor du næsten når at bakke ud? Næsten når at bakke ud? Eller hvor du i hvert fald bliver så bekymret, altså når du har tænkt, måske skal jeg bare blive hjemme i min trygge rammer, altså det er for meget, det er for svært nu, det er for skræmmende. Den følelse har haft masser af gange, og så trykker jeg altid alligevel på køb flybilletten, eller hvad det er, ikke? Fordi så meget som min følelse er dybt uenig med mig, jeg kan sidde der og være nervøs, eller sådan ryste lidt, om sidder med musen, så ved jeg godt indeni, at jeg er nødt til at gøre det, selv hvis jeg ikke har lyst til det på den måde. Der er et motto, jeg rigtig godt kan lide, der hedder Seek Discomfort. Så altså, det her med at søge det her grænseoverskridende, lidt ubehagelige oplevelser nogle gange, det tror jeg på, at i hvert fald vokser af også. Og jeg har ikke fortrudt det endnu lige frem af, hvad jeg lige kan komme i tanke om umiddelbart. Så stoltheden for dig ligger også i det her med, at Altså, det er ikke nødvendigvis noget, der bare kommer til dig nemt, uden bekymringer. Bekymringerne er der, men det er så også det, der gør, at du er så stolt af, at du trodser dem. Ja, det skal overvindes lidt hver gang, ikke? Og så skal der også gøres ud til noget godt, fordi man kan også bare vælge, når man kommer til et eller andet sted, at bare være inde på hotellet eller noget, og så vente på, at flyet kommer, og man skal tilbage igen og spise på den samme restaurant hver gang, fordi man er mange bange for at få madforgiftning eller noget. Men så, altså, når man ved, at man ikke kommer til at gøre det, så er man også det mere tilfreds med det. Ja, stolt over evnen til at gå ud og opsøge tingene og tage risikoen der, og jagte de følelser, som egentlig godt kan lide. Og dine forældre sendte dig bare glædeligt afsted, eller hvad? Jeg tænker, det er tidligt, de skal give afkald på dig. Det ved jeg ikke, at du måske siden den dag aldrig rigtig har set dig tilbage ude i den store hvide verden. Ja, altså de har nok også kunne forstå, at jeg synes, det har været gode langt den her vejen jo, til at give mig plads til at udvikle mig. Og jeg er ikke vokset op lige frem med så strenge regler. De har været rigtig gode til at give mig selvstændighed langt den her vejen. Og jo, det har da ikke været sjovt for min mor, og især min lille søster, der er 8 år yngre end mig. Hun er stadig ikke tilfreds med, at jeg tager stadig der eller på min andre rejse hver gang. Nej. Jo. Det kommer aldrig til at tilgive mig for, tror jeg. Det er indtil hun selv vil afsted. Så forstår hun det, tror du ikke? Ja, lad os se. Hun er ikke lige så eventyrsløsten, som jeg er i hvert fald. I hvert fald ikke endnu så. Muligvis. Men altså, vi får se jo. Hun vil gerne være egyptolog, så du gør, at hun bliver nødt til det. Hvad det? En, der skal arbejde med det gamle Egypten. Wow! Så forestiller sådan en arkeolog noget med Egypten specifikt mere. Okay. Ej, ja. Det er måske lidt kedeligt at gøre hele livet fra Danmark af, ikke? Det er det, ikke? Der er nødt til at tage ud i verden og tage på en eventyr ud i en ørken og så videre, ikke? Og møde nogle andre kulturer. Og det er sejt. Hvad ville egentlig være dit drømmejob? Et drømmejob? Altså, nu ved jeg godt, vi mest skal bruge krudt på at se bagud, men hvis vi bare lige et halvt øjeblik også sådan ser fremad, altså hvad kunne du elske at se dig selv i? Jeg vil gerne se mig selv have en gør en forskel, som alle jo gerne vil. Og jeg tror, at det kunne ligge noget diplomati i en anden form nok. Jeg har søgt ind på Peace and Conflict i Oslo, så noget fredsforhandling kunne være spændende, og det vil jeg gerne kigge på i forhold til vand. Ferskundsressourcer bliver mere og mere knappe her i dag jo, og det er noget, jeg kunne se mig selv skære sådan et relativt unikt emne ud i det her hydropolitik, hvor jeg kunne blive god inden for det. Det lyder spændende med folk fra forskellige steder i verden, og man skal nok også gerne ud og se noget. Nu har jeg en baggrund for Roka allerede nu, hvor jeg har haft lidt miljøfokuseret, så ikke kun rent politisk. Så jeg vil gerne være i stand til at komme ud og se et sted og forstå de her konsekvenser, de beslutninger, man tager, kan have for folk lidt bedre. Og ikke bare sidde inde på et kontor. Så noget højt politisk, hvor man virkelig kan gøre en forskel med nogle ting, men samtidig også kan gå ud og forstå det lokale, og kan også sætte ansvarlig. Wow, jeg bliver helt inspireret. Altså, jeg er sådan, jeg ved ikke, om jeg nogensinde når at læse den bachelor på RUC, det gør jeg nok ikke, men i et andet liv ville jeg elske at have gjort det. Daniel, hvad er et tidspunkt, du har følt dig lykkelig? Ja, det er enormt svært altid at vælge mellem det her, men der var et øjeblik, der stod ud i mit hoved, da jeg tænkte over det. Okay. Jeg husker, det var første gang, du næsten kommer og serverer et helt konkret øjeblik. Ja, helt klart. Men det er måske nemmere, når du har talt meget om, at du husker mest følelser. Ja. Og det her øjeblik er jo også fuldstændig bundet op på måske en meget lettere identificerbar følelse. Ja. Lykke. Jamen, jeg har ikke været så gammel. Jeg har været et eller andet mellem 8 og 10 nok. Min søster er ikke super gammel, så ikke? Hun er så mellem, var blevet født fra ikke super lang tid siden, og 2 år, sådan noget lignende. Måske har hun været op til 2 år, eller sådan noget. Jeg har mit dejligt bløde nattøj på, og jeg har stået tidligere op om morgenen, fordi nu skal jeg derned og bygge et hus til hende, og give hende sådan en hule eller noget, ikke, som jeg selv elskede at bygge som barn. Og det gjorde jeg så med sådan nogle, det som børn kan ligge på, når de er helt små, sådan noget, i stedet for et gulv, der er hårdt, så kan de få sådan nogle bløde, farverige ting, man kan sætte sammen. Det er sådan noget Lego-agtigt, men sådan nogle store firkanter, ikke? Ja, sådan et puslespilsagtigt gummiunderlag. Ja. Jamen, vi havde fået en masse af dem, der min søster, hun blev født, så jeg havde bygget et hus ud af det, og jeg var så spændt på at vise den til hende, ikke? At vi kunne kolde ind i hulen sammen. Så det er dit barndomshjem, det her? Det er det, ja. Nede i stuen, hvad husker du ligesom ved dit barndomshjem? Ja, jamen det her bygget, det var nede foran trappen, og trappen til første sal, den var i stuen her, og den er nok stået lidt i vejen for, at mine forældre kunne gå forbi, kunne jeg forestille mig. Jeg husker i barndomshjem, det er også der, mine forældre stadig bor. Jeg husker rigtig meget sommerne. Vinter, det er lidt svært, synes jeg altid at huske. Der sker ikke så meget generelt. Men om sommeren, der var der selvfølgelig masser af lys, ikke? Og det betyder meget. Der var børn udenfor, der altid legede, så man kunne altid høre den her lyd af grinende, glade børn det meste af tiden. Der var også små hudrådskrabninger her der, jo, man fik. Men der var liv på vejen. Det var fyldt med børn, også på min alder. Et par år yngre og ældre. Og vi havde en have, som der aldrig var blevet sådan, taget sig så meget af. Det var relativt vildt i forhold til mange af naboerne selv. Så vi havde bare blomster, der voksede. Altså de diverse ting, der kom ind på den. Så vi plejede at gå til blomsterne her, og så finde bier og vipse, så vi kunne fange dem og kigge på de her insekter. Det var meget spændende med lille barn, jo. Og så bygger du det her til hende. Altså, jeg tror bare, de gange, jeg har bygget huler, så har det altid været stof. Altså, du ved, så det har været blødt. Men her har du bygget det op sådan kvadratisk, som et lille hus. Ja, det var super svært at gøre, fordi nogle af de her blokke, de havde i stedet for bare have et A eller sådan noget, som sidder relativt godt fast, der havde de nogle sjove mønstre med dyr eller et andet på dem her. Og de var ikke lige så godt fast, og det var svært at bygge tag ud af nogle af dem. Så de faldt lidt ud, så jeg skulle virkelig bruge noget tid på det også. Altså, så det er jo både en blanding af at være spændt på at vise min søster det her, og så at vi kunne hygge os sammen og have det sjovt derinde. Men også det, at det havde krævet noget, og jeg skulle stå tidligere op, og jeg havde brugt noget energi på det her, ikke? Og det udviste en evne til at bygge nogle ting sammen. Så der er mange elementer i det. Hun er kun to. Altså, husker du, at det sådan, forstod hun det? Det tror jeg overhovedet ikke. Det har jeg slet ikke husket overhovedet. Nej, det var måske mere glæden i helt klart at kunne bygge det til hende. Jeg har været et eller andet mellem 8 og 10, ikke? Altså, så meget er det ikke blevet tænkt over tingene. Der sad og skulle reflektere over de her spørgsmål, der skrev jeg også ned med det, og der skrev jeg noget omkring, hvordan er øjeblikket. Det var bare det, det var et øjeblik, ikke? Man har ikke brug for at reflektere over tingene. Og så meget som det kan være godt at være i stand til at reflektere over det, og virkelig værdsætte noget, så man ikke engang har brug for det. De fleste af os tænker tilbage på vores barndom på en rigtig positiv måde, eller element af det rigtig positivt, hvor man ikke havde nogen bekymringer eller noget. Og det er jo en også normalt, at man ikke reflekterer over tingene til samme grad, og det er der også noget idyllisk i. Noget lykke i at kunne gøre og gå tilbage til det. At det bare var nok? Ja. Der er slet ikke andet i det. Man er bare glad. Bare lykkelig. Det er et godt øjeblik. Det er fandme sødt. Nu skal vi jo også godt nok i de store træk, men prøv at indkapsle dit liv og dine 23 år, Daniel. Og der har været meget lykke og eventyr og glade dage, kan jeg høre på dig, men vi skal jo også lige, det kan vi ikke undgå, at skulle runde et lidt mørkere hjørne. Kan du også beskrive en scene fra dit liv, hvor det så har været sorg, der har været den dominerende følelse? Jo, jamen det var kort inden jeg flyttede til Sverige. Det var slutningen af 3.G. Vi havde haft vores galafest, og vi havde været ude i byen efter det på, var det Arch, eller hvor har det været henne? Okay. Og du siger, okay, sådan har jeg det også der. Det andet blev med, jeg blev drugged. Jeg tog min venindes drink og bundede den, og så havde jeg det super skidt senere hen. Jeg blev sendt hjem af en ven, der troede, jeg var drukket for meget. Backtrack. Du skal på Arch. Der er gang i den. Det er liv og glade dage. Studentergala, jeg er i hvert fald blevet færdig. Verden står for dine fødder. Grunden til, at jeg siger art, det er jo fordi, du er ikke for mig. Altså, jeg læser dig ikke som en typisk klubfyr. Altså, en, der tager på art nødvendigvis. Men sådan, du tager afsted. Det er måske også, fordi det er det, de andre vil. Jo, jeg synes, det er sjovt at danse egentlig. Ja. Så meget er ikke en klubdyb på den måde nødvendigvis. Jeg synes, det er sjovt at danse, og jeg synes også, når jeg først har fået et shot eller to, der, så har jeg der god energi, og det plejer altid at kunne lave en lille cirkel, hvor jeg hiver nogle folk med ind og sådan noget. Okay. Det er sjovt. Det giver mig mulighed for at være en anden version af mig selv, end jeg normalt er. Ja. Ja. Du tager en tår af din venindes drink, eller hvad? Ja, jamen, hun vil egentlig ikke have mere. Hun drikker ikke så meget, så jeg tænker, så tager jeg bare resten af den, og vi sidder over i et hjørne eller sådan, som klasse. Og jeg gætter på, at det er den, der har gjort det. Nu ved jeg det selvfølgelig ikke, men det er mit bedste bud i hvert fald. Og så tager jeg på under den, og så går ud på dansegulvet her igen, og der er masser af energi i det. Og så begynder det at blive lidt svært at huske herfra. Jeg husker, at jeg dansede nogle gange, sådan nogle få sådan øjeblik, jeg bare kort ser for mig. Kan du huske, hvordan det føles i kroppen? Ikke meget anderledes, synes jeg, at være fuld som sådan. Ikke meget anderledes end det, nej. Men jeg kunne se, jeg kan regne ud af andre, jeg kunne se det på mig, fordi der så en ven, der så i hvert fald, der var noget, der var galt, der sagde, at jeg var blevet for fuld, synes han, så jeg skulle hjem. Og så husker jeg, at jeg går ud fra klubben, og så går jeg ikke særlig langt, og så har jeg ingen hukommelse derfra. Og så sidder jeg bare op i en eller anden mur, et sted husker jeg, og kaster op derfra, og har det enormt skidt. Og jeg kan ikke se længere. Jeg registrerer, jeg kan åbne mine øjne ordentligt, jeg kan slet ikke se. Og så er der nogen, der finder mig nogle andre unge, der tager min telefon og får låst den op, og får ringet til mine forældre. Men jeg husker virkelig det her med, at jeg ikke kunne se og sidde op den her, hvad af en eller anden grund har overbevist mig selv om, at jeg er en 7-11 et eller andet sted. Jeg har ingen idé om, hvor der har været henne, eller hvad der er sket på vejen her, men jeg sidder der og har det enormt dårligt i det her fine galatøj. Og så tager de mig tilbage til Frederikssund, og min far henter mig der. Men så det, jeg egentlig husker, det er virkelig sorgen af det, det er, at morgenen efter, der skal op, og jeg skal på arbejde, og jeg er egentlig rimelig frisk. Jeg har det nogenlunde okay. Ej, du kan da ikke tage på arbejde dagen efter, du er blevet drugt. Jamen, jeg vidste ikke, hvad der var sket der som sådan. Nej. Altså, men man vågner op, og jeg var slet ikke sådan, jeg er slet ikke tog på den måde, jeg var noget med at være træt der, og en smule svimmel fra trætheden, men jeg følte mig egentlig ikke som sådan dårlig. Og det er også noget, det senere han har gjort, at jeg tænker, at jeg var blevet drugt, fordi det gav ingen mening, hvordan jeg kunne have det så enormt skidt, og slet ikke kunne kigge ud af øjnene ordentligt. Og så kunne stå op bagefter og være okay egentlig. Og så går jeg ned til stuen, ned i køkkenet, og får mig lige et glas vand og sådan, ikke? Og så går jeg ovenpå igen og lægger mig i seng. Jeg har lidt tid stadig til at se afsted. Og så begynder jeg bare at miste fornemmelse i kroppen. Det begynder som om hele kroppen begynder bare at sove. Nej. Og jeg kan slet ikke bevæge mig. Der går lidt tid, jeg tror, jeg kan bare lige slappe af, trække vejret, dybe vejrtrækninger, det skal nok blive okay og sådan. Og så kan jeg bare mærke, at det begynder ikke at blive okay, det her. Jeg har meget begrænset bevægelsesevner, og så får jeg kravlet ud af sengen, og altså nærmest med at vælte ud og komme ind på trappen, og så med, efter mange forsøg for kald på en forældre, det var så svært at gøre. Og de kommer så og ringer til en ambulance, der kommer og henter mig. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, om de mener bare hyperventilerede i ambulancen her, men jeg ved virkelig ikke, hvad der skete. Det var en meget mærkelig oplevelse. Hold da op, altså det... Nu har jeg aldrig prøvet at blive drugget, heldigvis. Jeg kender mange, der har, ikke? Ja. Og sådan, jeg forestiller mig det helt som sådan, ligesom når man bevæger sig under vand, eller bevæger sig i en drøm. Ja. Det der med, at man vil bare så gerne rykke sig. Ja. Altså, man vil så gerne bevæge armene hurtigt, eller råbe, eller sådan, men kroppen gør ligesom bare modstand. Især det med at råbe, synes jeg, er skræmmende, fordi så er man bare totalt ud af det. Jeg prøvede også på et tidspunkt at sådan slå ned i gulvet for at lave noget lyd, fordi jeg kunne ikke rigtig gøre så meget, og det kom heller ikke nogen vej ind, for jeg havde bare ikke mulighed for at kunne slå hårdere. Og selvom det er sådan pokkers, det fungerer bare ikke det her. Men hvad gør man så? Jeg overvejede sådan, skal jeg bare prøve at falde ned ad trappen, eller hvor er vi nået til her nu? Kan du huske dine forældres ansigtsudtryk? Altså, hvordan opdager de der ligesom, du ligger på trappen og får endelig kaldt? Ja, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg fik banket, og de hørte det så, eller det var nogle lyde, jeg prøvede at sige. Men enten min mor eller min far, tror jeg, har på et tidspunkt så ikke super længe sikkert. Altså, det kan godt være, at det har været et par minutter. Føles som meget længere for mig jo. For at se mig, og så få mig ned og få ringet til ambulancen der. Og de er meget hurtigt til vektor at handle. Der er ikke nogen, der står i chok eller noget. De står og sådan, prøver at gøre, hvad de kan. Og så får de dem taget ud til døren, og så kommer ambulancen senere hen, gør her udrykning, og synes, ej, det føles også både pinligt og åndssvagt, men sådan, jeg er ikke, føler jo ikke, jeg er døende her, men der er også eller der er helt galt, hvis det er den reaktion, man får. Hold da op. Fortalte du dine forældre, at du tror, det var fordi, du var blevet drugt? Altså? Jeg husker ikke nok af, hvad vi har jo, det må jeg have sagt. Jamen det, der virkelig er sorgen ved det, der senere hen, ikke kort efter, så sætter min far mig ned om aftenen og prøver at tage en samtale med mig, fordi han tror, jeg tager stoffer. Altså sådan, jeg har seriøst misbrug, tror han. Og for mig så er det den del, der virkelig husker, der sårede mig. Okay, så der er gået noget tid. Du er blevet sendt hjem fra hospitalet. Du kan bevæge dig igen. Okay, det gik alligevel. Ja. Og så er det en aften, kommer ind og sidder på sengekanten, eller hvad? Jamen, jeg sidder nede for, og så kommer han, jeg sidder nede i køkkenet, når vi snakker. Og han siger, han tror, jeg har et problem og så videre. Og altså... Alle de her ting, som man kunne forestille, at forældre ville sige til en, og jeg sidder der og sådan, hvad kan jeg sige? Altså, du tror jo tydeligvis ikke på mig, og jeg har ikke et misbrugsproblem overhovedet. Men du regnede vel ikke med, at det var den samtale, I skulle have? Nej, det havde jeg ikke kun nok nogensinde set komme. Nej, jeg forestiller mig bare sådan at sidde i det øjeblik, og lige pludselig går det op for en, gud, det er det, du vil tale om. Ja. Jamen, jeg vidste slet ikke, hvad der var galt. Jeg kunne godt mærke, at der var noget dybt seriøst. Og så der sådan, okay, jamen, jeg er klar på, sådan, hvad sker det her? For mig så har der aldrig været om mig i den her samtale, når vi satte os ned. Det er også meget, meget mærkeligt, fordi jeg har altid været god. Jeg havde aldrig taget stoffer eller noget som helst. Ingen gang røget en joint eller noget der. Altid været god til at opføre mig ordentligt igennem hele livet generelt, og jeg har aldrig blevet brug for at blive hentet efter en fest, selvom altså, det er nærmest alle mine venner jo altid. Så jeg har altid taget med mig selv og været selvstændig og lavet gode beslutninger og passet på mig selv rimelig godt, synes jeg da, og så videre. Noget af det, der gjorde, at de troede, jeg var på stoffer, det var, at jeg tog ud og trænede relativt ofte. Altså et par gange om ugen med en ven. Så tog jeg bare afsted, og de vidste ikke, hvad jeg lavede. Så de tænkte sådan, jamen, hvorfor tager han afsted i den her, du ved, måske været halvanden time eller sådan. Jeg kommer bare tilbage. Det var da meget mærkeligt. De troede, jeg var ude til stoffer hver gang, åbenbart. Ej, hvad? Ja. Hvorfor har de ikke spurgt dig? Ja, det er også noget, jeg synes, der er meget mystisk, når man tænker tilbage på det. Ja. Men, ja. Så det er også sorgen over at blive sådan gevaldigt misforstået? Ja, den mistid, der blev udvist for mig, det er helt klart, der jeg synes, der er problemet. Ja. Altså, hvis det bare var blevet drugt, og det var gået galt, det føles pinligt og mærkeligt og alle mulige ting. Ikke? Det er jo ikke noget, man har lyst til overhovedet at opleve. Det er dybt ubehageligt på så mange niveauer. Men den mistillid, jeg havde derfra, den måde, de kunne have totalt mistolket mig som person på, det er det, der virkelig sådan har såret mig i det der. Og det er svært at komme tilbage fra, synes jeg igen. Ja, for en ting er, hvis det kun var på grund af det ene øjeblik. Altså, jeg har mange tanker lige nu, men en af tankerne er også det her med, okay, du har faktisk oplevet noget virkelig, virkelig ubehageligt. Du har været et offer, og nu er det dig, der lige pludselig bliver peget fingre af os. Ja. At sådan, okay, nu skal jeg også lige stå til ansvar for det her oven i det hele. Samtidig med sådan, gud, det ved jeg ikke. Jeg har bare lige præcis haft en oplevelse, hvor en af mine venner til min fødselsdag trækker mig til side og sådan, hey, er du på coke lige nu? Og jeg har aldrig rørt noget i mit liv, og sådan, det ved folk også om mig. Og det var faktisk sindssygt sårende. Ja, ja. Så sådan, jeg kan godt forstå det for mig, der tror jeg netop det der med, gud, jeg troede, du kendte mig. Ja. Hvis du ikke kender mig, hvem er det så, du tror, du kender? Eller sådan, hele ens relation tager man ligesom op til sådan en revurdering, ikke? Ja. Og så er det jo hårdt, når det er ens forældre. Og jeg tænker også, du sidder der, straight edge student, gør alt, hvad du skal, og har aldrig været til besvær, og tænker, hvad fanden mere kan jeg gøre? Ja, det er det, jeg bliver så sur, fordi altså, man bliver både sur og ked af, der er alle mulige følelser i det jo. Men fra mit synspunkt, så er de andre, jeg kender, er mine venner, som også er super gode folk, der ikke har taget stoffer eller noget selv jo. Jo, de har drukket noget mere end mig, og det er igen det. Næsten alle mine venner har altid drukket betydeligt mere end mig, og altså har kastet op, og det havde jeg aldrig nogensinde gjort der af alkohol, eller sådan, i forbindelse med fest kastet op nogensinde. Så jeg er virkelig den, der har været mest artig, såkaldt igennem, altså sådan hele mit liv. Til det punkt, at der var en gang, hvor jeg var 16, hvor min ven kom over, og så gik jeg bare ud for at sige farvel til ham, det var blevet aften, og så sagde min far, nok god tur, han troede, vi tog i byen, vi var 16, så der var en tillid dertil, sådan, det skal nok være okay, det kan de godt da, og det var slet ikke på nogen af vores tanker overhovedet, det var dybt chokerende for os, så jeg ved også, der har været den der kontrast i tilliden, at der var yngre, der 16, der ville bare lade mig tage i byen, hvis det var der, som var slet ikke i den miljø, jeg var en del af, at nogen skulle overveje det. Jeg forstår godt, det sætter sig i jeres relation. Altså, hvordan ser efterspillet ud? Jamen, det er, vi har flere samtaler, hvor de længere tid ikke tror på mig. Er det rigtigt? Ja, der går lang tid, før de sådan virkelig indsatte. Og en af tingene var, at da jeg var på hospitalet, jamen, så får jeg taget en drugtest der. Og jeg havde bare lyst til at selv håndtere det, ikke? Altså, jeg er over 18. Så det er egentlig bare mig selv, der står for de her ting. Og de har kørt med derhen på hospitalet, men nu vil jeg egentlig bare gerne have lov til at håndtere det selv og sådan være mig selv. Jeg har ikke brug for, de er der. Det er jo ikke sjovt at ligge i en hospitalseng og have folk omkring, som man kender. Eller bare ligge i en generelt jo. Og de ser sig ikke resultatet af den her heller, som så var negativt, som jeg ikke forstår. Så fordi de ikke har set resultatet, så synes de også, det er mærkeligt. Og jeg kan godt se logikken i det, at hvorfor vil jeg ikke være åben og vise den her test for dem. Så det første, der senere hen endelig kom med til efter lang tids modstand, flere uger, modstand mod, at altså, de prøver at indtrænge sig på mit liv, at sætter mig ned, og så logger ind, og så viser den her test på computeren, og siger så, der er den negativ, vil I godt stoppe nu? Ja. Altså, jeg er jo så sur og ked af det der, og de fortsætter med det, og indtil der. Men jeg forstår også godt det der med, ja, du kunne bare have vist den fra starten, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at det ikke er nok, at det er dine ord, ja. På en eller anden måde. Altså, nu handler det heller ikke om, at vi skal tage dem i forsvar, men tror du også bare, at de har været sindssygt bange? Altså, selvfølgelig har det været det. De har set dig lammet på trappen, og så tror jeg måske, der sker noget i forældres hjerner, vi måske ikke kan forstå til fulde nu. Altså måske spiraler man bare og lærer, altså, ser efter tegn, hvor der ikke er nogen. Og sådan, jeg siger ikke, at de har håndteret det på en ordentlig måde, men helt klart det. Men det lyder jo også som om, at der er meget kærlighed mellem dig og dine forældre. Det er også derfor, det lyder så out of left field med de andre ting, du har fortalt. Ja. Man kan næsten kun sådan forklare det til sig selv med sådan en misforstået form for kærlighed. Det er også det, de talte om selv. Men noget af det, der gør det endnu værre for mig, det er, at senere hen, der har taget op med dem igen. Og det har måske været så en måned, to måneder efter, at vi har haft den her samtale, hvor vi så viste dem testen. Og det siger til dem, at det stadig påvirker mig, og det har gjort stort indtryk og så videre. Ikke? Ligesom prøve at forklare, hvordan mine følelser, det virkelig stadig gør mit forhold til dem ret hårdt, og jeg har brug for ligesom at prøve at løse det. Og de tager mig ikke seriøst på den måde der. De synes ikke, det er okay. De synes, jeg prøver at holde dem til ansvar for noget, hvor det var jo bare fordi, vi netop elsker dig og så videre. Ikke? Så de er slet ikke villige til at eje op til det og forstå, at det kan virkelig sove mig og påvirke mig. Og det gør det jo til den dag i dag, og vi har aldrig haft en samtale om det siden da. Nej. Altså, det er ikke noget, vi har været i stand til for min side at kunne sådan komme forbi, fordi de ikke har været villige til overhovedet at snakke om det her ord. Altså sådan engage i en samtale med det. Ja, når du så også prøver, så får du ikke den undskyldning, du søger. Der står jeg som 19 år og prøver at være den voksne, så nu ikke jeg for det første ikke taget stoffer og blevet drugt. Jeg har beskyldt mig for noget, jeg har prøvet at tage ansvar for mit eget liv, jeg har begyndt at træne osv. Altså jeg har mange ting, synes jeg godt gørende for mig, end jeg ellers har været så uheldig oveni på rigtig mange punkter. Og nu prøver jeg ligesom at den, der er sårbar og sætter dem ud og siger sådan her, har de handlinger, jeg har taget, påvirket mig? Og så bliver jeg bare mødt af en bebrejdelse for at stadig føle de her ting. Altså, jeg tror, at hvis man kender mig, så kan du høre på min stemme, jeg er stadig sur over det her jo. Det er slet ikke det okay, men jeg har også bare måtte give op og sige, at hvis det ikke kan blive produktivt at tale om det, så bliver det bare ikke produktivt. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, indtil jeg finder en løsning, og indtil videre, så er der ikke kommet noget. Og nu er det jo så 4 år eller sådan noget siden jo. 4-5 år siden, ja. Hold da op. Ja. Jeg kan virkelig godt forstå dig. Altså, hold da op. Jeg har heller ikke nogen løsning. Men jeg kan bare sige, at jeg tror, at alle vil være såret i den situation. Og jeg synes, du har berettigelse til det også. Ja. Jeg holder lige hurtigt øje med tiden, Daniel. Jamen, du stiller dig det allersidste spørgsmål, Daniel, og du skal svare så kort som muligt. Ja. Hvis du nu virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Det tænkte jeg over, ja. Nå, Daniel, jeg har skrevet din nekrolog. Vil du ikke selv læse dem op? Jo. Jeg, Daniel, er i dag afgået ved døden. Engang var jeg en lille dreng i en lille by, men jeg voksede op til at blive en stor dreng i store byer. Verden over med store ambitioner. Alligevel var det ikke det de storslåede øjeblikke, jeg prissatte mest med det mindste. En formiddag i mit barndomshjem med det helt bløde nattøj, en solnedgang på Malta, en mosaikhule af gummiunderlag og søskende kærlighed og et lunende bål med venner. Men jeg havde da også oplevet mange storartede ting i min tid. Udveksling i Canada i 9. klasse. Jeg flyttede til Sverige med blot 2 ugers varsel. Jeg elskede, som jeg vidste, at vi havde en udløbsdato. Jeg tog altså ikke den nemme vej, men den vej, der begejstrede mig mest. Jeg så ikke udfordringer, men muligheder, og velkommede alle undskyldninger for at gøre det aparte med åbne arme. For selvom jeg var flittig og havde ambitioner om hydropolitik og diplomati og at gøre en forskel i verden, fandt jeg også stor morskab i kontroltabet. Jeg så det som en åbning. Og jeg gik til det med nysgerrighed, som Ruk havde lært mig. Det betød ikke, at jeg var frygtløs. Tværtimod, jeg var tit bange. Men jeg lod ikke den følelse holde mig tilbage, og det var jeg stolt af. Og jeg vil huskes for at gøre de potentielt pressende øjeblikke til gode historier. Det eventyr, der inspirerede mig mest, var ikke dem fra bøgerne eller godnathistorierne, men dem fra matematiklæreren, min lærerinde, ville fortælle. om kobraslanger i Afrika og den store hvide verden. Lige siden drømte jeg om at se den for mig selv. Og det gjorde jeg, og det gjorde jeg også. Men ude godt hjemme bedst, og i mine sidste øjeblikke ville jeg søge hjem. Hjem til et par arme, der elskede mig. Og vugges i søvn til lyden af Villavejens rolige summen. Hvad tænker du om det? Ja, jeg ser mig selv lidt mere roligt billede her, end jeg nu måske ser mig selv som. Men det er nok også det, som der giver mening til en nekrolog her, som sådan. Hvad mener du, når du siger, altså, du fremstår mere rolig her? Ja, det er måske på den måde, jeg har læst højt på så, men altså den, det, jeg ser her, er måske en emotion om selv, hvor jeg vil gerne prøve at fremstå mere eventyrlysten. I resten af mit liv i hvert fald. Okay. Jeg har stadig stor forhåbning om at opleve en masse og præsten at få de adrenalinkiks og se mere til den grad, hvor at sådan, det kommer til at være en unik punkt endda. Ja. Jeg forventer, at jeg kommer til at besøge alle lande i verden lige frem, men jeg forventer, at jeg kommer til at se rigtig mange af dem der, og hvis jeg kunne komme til at besøge dem alle, så ville det være fantastisk. Det synes jeg bare er sjovt, at du ikke har den oplevelse, for jeg følte netop, da jeg skrev, at der var meget eventyr og mange ting, man kunne nævne, at du har boet her, og så prøvede du det der, og så prøvede du det her. Og så er det ligesom først til sidst, at du søger hjem igen til den der ro. Ja. Jeg kan ikke forklare nødvendigvis, men det er i hvert fald det indtryk, jeg får i mig selv her, når jeg ser det. Men det er også min måde at fortolke det på i den setting, vi er, der gør, at jeg ser det sådan, som jeg gør. Så du er faktisk ikke tilfreds med det her? Altså hvis det var det, der ligesom stod tilbage om dig, og du skal være helt ærlig, og det må man godt sige nej til, altså så tror du ikke, du ville være tilfreds? Jeg ser et godt liv på mange måder her, men der er der altid noget i mig, der vil jagte og prøve at nå noget større, noget mere. Og der er stadig mange drømme tilbage her, som jeg ikke har udlevet. Jeg er kun 23, og det er begrænset meget, man kan udlede her nu, og jeg synes da helt klart, for hvor langt jeg er kommet i mit liv med den alder, jeg har, der har jeg gjort meget, og det er jeg tilfreds med. Men jeg vil ikke være tilfreds med at dø nu, fordi der er så meget tilbage. Og måske er det den, der hænger ved det, at jeg vil gerne kunne opleve så meget mere, gjort så meget mere, så i stedet for det forhåbning og drømme om at se mere, sådan jeg kigger på, så er det ting, der rent faktisk er blevet gjort. Så har jeg haft en effekt på nogle ting, og jeg har været ude og se så meget mere, end langt de fleste, der nogensinde kommer til at få muligheden for. Jeg har stor drømme tilbage, om stadig at jagte med i verden derude. Så det føles ikke helt som nok, det der står her? Det er måske en god refleksion af, hvor jeg er, men så er jeg bare utilfreds med, at man som 23-årig har svært ved at nå så meget mere, som jeg gerne vil alligevel. Så lidt ambivalent måske, af den følelse, du sidder tilbage med. Ja, helt klart. Og det er også svært, altså sådan, fordi der er også noget, hvis der havde været rent fokus på alle de ting, at de drømme, man har, eller havde opnået så, og det, man har set i verden og sådan, jamen, så mister man også noget af det der i virkeligheden, også som man hører fra ældre, synes jeg især, at det har været vigtigt til at stemme dem, man er sammen med, dem, man elskede, dem, man var ved. Med den sidste sætning her med at komme hjem til et par arme, der elskede mig. Det er jo det, som man ofte hører, der er det vigtigste i sidste ende der. Og det vil det nok også være tag bag sig med den anden version, jeg siger. Men det er jo også det, du selv sagde. Det er egentlig. Det, absolut. Det er, det er det. Da du blev spurgt, ligesom, hvad vil du se til sidst? Ja, ingen tvivl om det. Det betyder måske bare i virkeligheden, at det er svært at være tilfreds med livet. Man skal altid tage et valg. Og der er jeg ikke tilfreds med at have brug for at gøre det. Jeg vil gerne kunne gå og sove og bare opleve det mere. ja, men heldigvis 7-9-13 dagen, så har det jo bare været noget, vi leger i dag. Men måske det har givet lidt stof til eftertanke. Det har det i hvert fald hos mig. Så tusind tak for at være med. Ja, mange tak også for at kunne være med her. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.